إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوغو إسلام تupo katika mwezi wa ذي القعدة tupo katika mwezi wa ذي القعدة na mwezi huu umeitwa ذي القعدة kwa sababu Waarabu walikuwa wanawacha vita katika mwezi huu, walikuwa wanakaa wanawacha vita, wanawacha safari, ndipo mwezi huu ukaitwa Dhilqaada. Mwezi huu wa Dhilqaada una khasais na fadhail nyingi. Alfadhlatul ula iliyopo katika mwezi huu wa Dhilqaada ni kwamba mwezi huu ni moja katika miezi mitukufu minne. Ndio mwezi wa kwanza katika miezi mitukufu minne aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tangu alipoumba mbingu na ardhi ni miezi 12. Katika miezi hiyo kuna miezi minne mitukufu. Miezi hiyo ni Dhilqaada na Dhulhijja na Almuharram na Rajabu Mudhar. Kwa hiyo mwezi huu wa Dhilqaada ni mwezi wa kwanza katika miezi hiyo minne mitukufu. Lakini pia mwezi huu wa Dhilqaada, fadhila ya pili iliyopo katika mwezi huu wa Dhilqaada ni kwamba ni katika miezi ya haji. Ni mwezi wa pili katika miezi ya haji mitatu. Miezi hii imekusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema alhajju ashhurum ma'lumat. Haji ni miezi maalumu. Alhajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ibn Umar radiyallahu anhuma akifasiri aya hii faqal ashhurul hajj Shawwal wa Dhilqaada wa ashrun min Dhilhijja. Shawwal wa Dhilqaada wa ashrun min Dhilhijja, hii ndio miezi ya haji aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Na maana ni kwamba yoyote mwenye kufanya haji yajuzu kuhirimia katika miezi hii mitatu, kuhirimia katika Shawwal, kuhirimia katika Dhilqaada na katika hizi siku kumi za Dhilhijja. Na wengi wanaohirimia wanahirimia ibada ya tamattu, ndipo wanahirimia katika miezi hii ya kabla ya haji, na wanaweza wakakaa kule kwa ajili ya kusubiria zile siku za haji. Kwa hiyo haifai kuhirimia katika miezi yoyote. Al-ansaku thalatha, tamattu na qiran na ifrad, haifai kuhirimia katika hizo isipokuwa katika miezi hii mitatu, Shawwal na Dhilqa'da na ashru min Dhilhijja. Ndugu zangu Waislamu, fadhila nyingine iliyopo katika mwezi huu, wanasema maulama, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika haji yake alihirimia mwisho wa Dhilqa'da. Katika hajjatul wada Mtume alihirimia katika Dhilqa'da mwisho mwisho, halafu ndipo akangojea zile siku za haji zianze, kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alihirimia katika miezi hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikusudia katika aya hii, alhajju ashhurun ma'lumat. Alfadilatu thalitha, fadila ya tatu iliyoko katika mwezi huu wa Dhilqa'da ni kwamba umra, kufanya umra katika mwezi huu wa Dhilqa'da. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya umra zake katika mwezi huu wa Dhilqa'da. Wanasema maulama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya umra mara nne, na mara hizo zote alizifanya katika mwezi huu wa Dhilqa'da. Umra ya kwanza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile umra ya Hudaybia, umra ile ambapo washirikina walimzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, bainahum wa baina alwusul ila albayt alharam, waliwazuia kufika katika nyumba ya Allah tukufu al-Kaaba, hawakufanya umra wakawazuia. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipowaamrisha masahaba watoke katika ihram kwa sababu ya hii ihsar waliofanyiwa na hawa washirikina, ndipo iliposhuka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa atimmu alhajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min alhadi, kwamba mtu akizuiwa asifike katika haji anatakiwa achinje. Wa atimmu alhajja wal umrata lillah, kamilisheni haji na umra kwa ajili ya Allah. Fa in uhsirtum, mkizuiwa, basi ni kwa aliyesahilika katika mnyama mchinje mnyama. Masahaba wakachinja ngamia sabini kwa sababu ya hiyo ihsar waliofanyiwa na hao washirikina. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam umra yake ya pili ni umratul qadha, umratul Hudaybiyah. Hii ilikuwa ni mwaka wa sita wa hijra. Baada ya kuzuiliwa huko, mwaka unaofuatia mwaka wa saba akafanya umratul qadha, umra ya kulipiza. Halafu umra yake ya tatu ilikuwa ni umratul Jirana, mwaka wa nane wa hijra akafanya umratul Jirana, mwaka ule wa fathi Makka. Halafu umra yake ya nne ndipo alifanya katika hijjatul wada, mwaka wa kumi wa hijra. Hizi ni umra nne za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zote alizifanya katika mwezi huu wa Dhilqa'da. Kwa hiyo kuna katika maulama waliofadhilisha kufanya umra katika mwezi huu wa Dhilqa'da taasiyan bin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafadhilisha kufanya umra katika mwezi huu wa Dhilqa'da. Lakini baadhi ya maulama wengine wanafadhilisha umra katika mwezi wa Ramadhan, na hii ni kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fil Bukhari kwamba umratun fil hajji ta'dilu hajjatan ma'i, au umratun fi Ramadhan, umratun fi Ramadhana ta'dilu hajja au ta'dilu hajjatan ma'i. Kufanya umra katika mwezi wa Ramadhan ni sawa na kufanya haji, au ni sawa na kufanya haji pamoja na mimi. Idhan wengi katika maulama wamekhitari kwa hadithi hii kwamba ni bora kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani na wala sio katika mwezi wa Dhilqa'da. Ni aula, ni bora kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani kwa hadithi hii ya Mtume SAW, umratun fi Ramadhana ta'dilu hajja au ta'dilu hajjatan ma'i. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى anasema katika tafsiri ya aya hii kila nafsi itaonja mauti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, malipo yenu mtakamilishiwa siku ya kiyama. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, atakaye epushwa na moto akaingizwa peponi huyu ndiye atakaye faulu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe za udanganyifu. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi zinazoonesha mauti. Aya subhanahu wa ta'ala inawamrisha mauti ni nyingi katika Qur'an. Kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitakufa isipokuwa uso wake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye atakayebakia. Ndugu zangu Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia mauti, ameandika mauti kwa viumbe wake wote kwamba kila mtu atakufa, atabakia yeye subhanahu wa ta'ala peke yake. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توكل juu ya Allah ambaye hafi, namtukuze pamoja na kumsifu Mola wako. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Kwa jambo la mauti, ndugu zangu Waislam, kila mmoja katika sisi lazima ajitayarishe kwa mauti. Kila mmoja katika sisi ana siku yake, hatujui ni leo, ni kesho, ni mwaka ujao, ni mwezi ujao, hatujijui. La kufanya ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ajiandae, kila mmoja ajiandae kwa siku yake ya mauti kwa amali njema, ajitayarishe kwa amali njema. Watu wasifanye rukun na kutegemea maisha ya dunia. Maisha ya dunia ni ya udanganyifu, hakuna atakayeishi milele hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, watu wote watakufa, kila mmoja anatakiwa ajitayarishe siku yake, na hatujui siku zetu ni lini. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tukumbuke mara kwa mara mauti. Kila mmoja katika sisi akumbuke mauti, asighafilike na mauti. Hili jambo la kukumbuka mara kwa mara mauti linasaidia taajilu tauba, kuharakisha tauba. Kwa sisi wenye madhambi tuharakishe tauba, kwa sababu hatujui siku yetu ni ipi. Lakini pia kukumbuka mauti mara kwa mara kunasababisha qana'atul qalb, kukinai moyo wako na kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kukumbuka mauti kunasababisha nashatun fil ibada, uchangamfu katika ibada. Unakuwa mchangamfu katika ibada kila unapokumbuka kwamba kuna mauti, kuna siku yako utakwenda kuzikwa. Lakini ndugu zangu, kusahau mauti hii ina sababu nyingi ambayo inasababisha na madhara mengi yanayosababishwa na kusahau mauti. Moja katika madhara hayo, taakhiru tauba, kuchelewesha kutubia na madhambi tuliyonayo. Ikiwa tunasahau mauti, tutachelewesha kutubia na tunakufa, pengine tunakufa la kadarallah, na mtu hajatubia na madhambi yake. Lakini pia kusahau mauti kunasababisha tarku ridha bil kafaf, kutoridhia kile kichache alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu pia alkasal fil ibada, uvivu katika kufanya ibada, sababu yake ni kusahau mauti. Mtu anasahau mauti mpaka anafanya uvivu katika kufanya mambo ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, tunatakiwa tukumbuke mauti mara kwa mara. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa awaambie waumini waislamu wote, mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi. Mtume sallam anahimiza jambo la kukumbuka mauti mara kwa mara. Ndugu zangu waislamu, dunia hii kila itakavyokuwa nzuri lakini ni duni. Dunia hii kila itakavyokuwa ni ndefu lakini ni fupi. Ndugu zangu waislamu, dunia ni kama usiku. Dunia ni kama usiku. Usiku kila utakavyokuwa mrefu, masaa 10, masaa 12, 14, lakini hatimaye alfajiri inatokeza. Ndiyo dunia. Dunia kila itakavyokuwa ndefu lakini hatimaye mtu anafariki. Kila atakavyoishi mtu atafariki. Na mauti ndugu zangu waislamu ni kufikiwa na umri wa mtu ukimalizika. Mauti haihitaji corona wala mauti haihitaji maradhi yoyote. Mauti ni umri kumalizika. Wangapi walikuwa wazima? Kam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahri wa man aasha alfan au alfain fa innahu la budda min yawmin yasiru ila al-qabri. Wangapi walikuwa wazima hawana maradhi wakaondoka wakafariki bila maradhi yoyote? Wangapi walikuwa wagonjwa wakaishi muda mrefu? Kam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahri wa man aasha alfan au alfaini fa innahu la budda min yawmin tasiru ila al-qabri. Anaishi miaka 1000 miaka 2000 lazima kuna siku atakwenda kabrini. Ndugu zangu waislamu, maisha ya dunia ni maisha ya udanganyifu. Wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Akhira ndiyo maisha mazuri, ndiyo maisha ya milele, sio dunia. Dunia ni fania. Dunia maisha yake ni ya kumalizika. Ndugu zangu waislamu, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku tunazika ndugu zetu, kila siku tunazika ndugu zetu pale katika makbara. Ndugu zangu, ni jambo la kufanya i'tibar, ni jambo la mauidha. Yakulu an-nabi sallam kafa bil mauti mauidha, inatosha mauti kuwa ni mauidha, hayahitaji maneno marefu ya mauti. Kila mmoja akisikia mauti anazingatia kwamba na yeye kuna siku yake. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala haalatin hadbaa mahmulu. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يغفر جميع إخواننا المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.